Mamy przepis na szczęście. Podaruj lotto na Dzień Matki. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 maja, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Podróżowanie do Turcji będzie łatwiejsze, wszystko dzięki umowie podpisanej dziś w Ankarze przez prezydentów Polski i Turcji. Misję Euro czas zacząć, za piłkarzami pierwszy trening podczas zgrupowania w Opalenicy. Legendarny poeta rocka Bob Dylan świętuje 80. urodziny. Chciałbym, aby polskie firmy zajęły ważne miejsce na rynku tureckim, a wymiana gospodarcza między naszymi krajami osiągnęła poziom 10 miliardów dolarów rocznie, powiedział przebywający z wizytą w Ankarze prezydent Andrzej Duda. Prezydenci Polski i Turcji podpisali m.in. umowę o ruchu turystycznym. Prezydent Polski podkreślał, że to szczególnie ważne w kontekście zbliżającego się sezonu wakacyjnego. Rozmawialiśmy również z panem prezydentem dzisiaj na temat wypracowania jakiegoś rozwiązania ułatwiającego turystom przemieszczanie się wobec kończącej się pandemii koronawirusa, tak aby było łatwiejsze testowanie, czy też możliwość zwolnienia z testów związanych z koronawirusem. To jest kwestia do uzgodnienia pomiędzy ministerstwami zdrowia, pomiędzy także resortami zajmującymi się turystyką. Sądzę, że tutaj dojdziemy do porozumienia. Polska zawarła również umowę na zakup tureckich dronów bojowych za 270 milionów dolarów. Pierwsze maszyny trafią do polskiej armii za rok. Od godziny w Brukseli trwa szczyt unijnych przywódców. Jednym z kluczowych tematów jest nałożenie nowych sankcji na reżim Aleksandra Łukaszenki po wczorajszym zmuszeniu do lądowania na lotnisku w Mińsku samolotu z białoruskim opozycjonistą na pokładzie. Tuż przed oficjalnym startem szczytu swoje stanowisko w tej sprawie uzgodnili przywódcy krajów V4, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Z Brukseli Karol Surówka. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przed wylotem, że zaproponuje nałożenie sankcji na Białoruś, w tym wprowadzenie zakazu lotów z Unii Europejskiej na białoruskie lotniska. Narada szefów państw grupy V4 to równocześnie pierwsze spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem rządu Czech Andrejem Babiszem po orzeczeniu TSUE w sprawie kopalni w Turowie. Po skardze czeskich władz Trybunał Sprawiedliwości nakazał w piątek wstrzymanie wydobycia w Turowie. Szef polskiego rządu mówił dziś, że takie działanie jest niemożliwe. Sugerował, że skarga czeskich władz motywowana jest zbliżającymi się wyborami. Polski premier zapowiedział, że będzie ze stroną czeską w tej sprawie negocjował. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Jako zupełnie niewiarygodne uznała tłumaczenia władz Białorusi kanclerz Niemiec. Reżim Aleksandra Łukaszenki utrzymuje, że powodem zmuszenia pilota do lądowania w Mińsku była informacja o bombie na pokładzie. Angela Merkel wezwała władze w Mińsku do natychmiastowego uwolnienia Ramana Pratasiewicza oraz jego partnerki. Oczywiście konieczne jest tutaj również przeprowadzenie międzynarodowego śledztwa i, jak mówiłam, uwolnienie aresztowanych. Białoruskiemu blogerowi grozi dożywocie, a nawet kara śmierci. Dla mnie sukcesem będzie, jeśli kibice będą dumni z reprezentacji. Tak o swoim celu na Mistrzostwa Europy mówi kapitan Robert Lewandowski. Za biało-czerwonymi pierwszy trening podczas zgrupowania kadry w Opalenicy. Lewandowski podkreślał, że istotny będzie już pierwszy mecz ze Słowacją. Dla nas oczywiście ten pierwszy mecz będzie ważny, bo gdzieś on daje taką możliwość poczucia pewności siebie albo poczucia tego turnieju na tyle, żeby rozwinąć te skrzydła i pokazać to, co się ma na najlepsze, żeby gdzieś ta adrenalina, ten stres, który pewnie będzie towarzyszył przed pierwszym meczem, gdzieś on trochę upuścił. Gdzieś zaczął się zastanawiać, co można poprawić, żeby jeszcze z kolejnym przeciwnikiem lepiej zagrać, więc moim zdaniem to na pewno ten cel to jest wyjście z grupy, a później co dokładnie, to sam jestem ciekaw, sam chciałbym znać odpowiedzi na te pytania. Polacy pierwszy mecz zagrają 14 czerwca, potem spotkanie z Hiszpanią i Szwecją. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów na świecie, laureat Literackiej Nagrody Nobla, Bob Dylan, kończy 80 lat. Z tej okazji portal polskieradio.pl przygotował specjalny serwis poświęcony artyście i jego twórczości. Pod adresem dylan.polskieradio.pl znaleźć można biografię największego poety rocka, jego teksty, a także linki do materiałów, które ukazały się na antenach Polskiego Radia. O artyście, na którego utworach wychowały się pokolenia, Marek Wałkuski. Bob Dylan urodził się 24 maja 1941 roku w Duluth w stanie Minnesota.

ptach pod brylantowym niebem tańczyć chce na morza tle. Na skinienie jedno me z tej areny w chwilę dwie. Fatum pamięć pierzchną precz, choć na mgnienie spłynie raj. Do jutra mi zapomnieć daj o dniu dzisiejszym. Hej, panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Nie śpię całą noc, donikąd nie wyruszam dziś. Hej, panie z tamburynem, zagraj dla mnie coś. Ding dong, ranek wstaje, ja za tobą pragnąłbym iść. Dylan.pl. Pan z tamburynem była dziś w roli głównej obok głosu mistrza harmonika ustna. Był przed chwilą tamburyn. Teraz odpoczniemy od Boba Dylana, aby posłuchać fortepianu z albumu Life at Sutter Blues Festival, Boogie Boys i fortepian i ja. I taki salonowy żywot biur. Jeszcze różne mody przeżył potem on, aż na pewnego poszedł jednak w kąt. I zapomnienia kurze pokrył się. Hej, hej. Lewiński na fortepianie. cały ten muzyczny zwariowany krak. I fortepian elektryczny dał. Jednak coś nie tak, bo kiedy buchi wiatr, lepszy od Fendera jego starszy brat, ten uzdrzydlony akustyczny gra. Tak brzmiał na żywo zespół Boogie Boys w składzie Bartek Szopiński, piano i wokal, Michał Chlewiński, także fortepian, Szymon Szopiński, perkusja i harmonika oraz Janusz Brzeziński, kontrabas. A jak zabrzmią w studiu za chwilę, przekonamy się już teraz. Cool Breeze to utwór akurat, w którym pojawi się gitara i to będzie takie nieśmiałe solo gitarowe, trochę nawiązujące do tego, jak na gitarze grał B.B. King, ale z trochę też mniejszą ilością wibrata. Teraz materiał z płyty wydanej w bieżącym roku, ale zawierającej koncert zarejestrowany w trójkowym studiu w roku 2019. Druga fala, nowa gdyńska scena alternatywna. To kolektyw raczej młodszych artystów, chociaż wspieranych także przez tych starych wyjadaczy. Kolektyw zebrany przez Michała Miegonia, który tu pojawia się w kilku rolach. Jest podczas koncertu i gitarzystą, i basistą, i także konferansjerem momentami. Wybrałem na dziś utwór Gorące lato, kiedyś wykonywany przez zespół Boom Wakacje w Rzymie. morze i piasek i skwar. Gorące lato, upalny dzień, spoceni ludzie, północy w środku dnia. Gorący czas i mewa i morze i piasek i skwar. Gorące lato, upalny czas, spoceni ludzie, północy w środku. Gorący czas, gorące lato, fale i ja. Od gitar ciężko uciec, nawet w audycji Nie Tylko Gitary. Za chwilę taka ucieczka powinna się udać. Po coverze piosenki z repertuaru zespołu Boom Wakacje w Rzymie pojawi się ta grupa w oryginalnym składzie ze swoich najlepszych lat. Boom Wakacje w Rzymie i utwór 9.

w oryginale ten utwór nosił tytuł Man Gave Names to All the Animals, a po polsku państwo słyszeli. Adam dał imiona zwierzętom. Dylan.pl, świetna obsada wokalna, doprawdy. Marysia Sadowska była tu słyszalna, był Tomasz Organek, założyciel tego zespołu, Filip Łobodziński, który oczywiście także tłumaczył tutaj i nie tylko Boba Dylana, grał także na gitarach, Jacek Wąsowski na gitarach i na mandolinie, na tych wszystkich strunowcach bardzo oryginalnych, jak chociażby banjo czy gitara rezofoniczna, Marek Wojtczak na kontrabasie, Krzysztof Poliński na perkusji. Słychać było też wokalnie oczywiście Pablo Pawo, była też na tej płycie Martyna Jakubowicz. To cóż, bardzo dziękuję za ostatnią prawie godzinę, która niezwykle szybko minęła. Na szczęście dziś po północy spotkam się z państwem ponownie w audycji Od Panka do Franka. Już zapraszam, bo to będą aż 2 godziny. Myślę, że spokojni i z większym może luzem będziemy mogli posłuchać muzyki. Ten program realizowała Elżbieta Malinowska, wydawcą był Marek Pawlukiewicz, ja nazywam się Radosław Okrasko. Jeszcze raz zapraszam tuż po północy o Bobie Dylanie, który dziś kończy 80 lat. Można chyba powiedzieć człowiek z harmonijką ustną, rzecz jasna, The Man with the Harmonica zakończy ten program, ale to będzie wersja coverowa kompozycji Ennio Morricone w wykonaniu Apollo 440. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara. No są 3 powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamika. Przepyszna mleczna kawa. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 5